नाम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 7 दिसंबर 1996 को लगभग 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। राम पराकृतनवदबन्धम् परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम् वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करीताबिंबलाधरूषत पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नारायण नारायण नारायण नारायण। बात नई कहां से लाए हुई बात है। संसार के लिए भगवान ने सृष्टि रचना की, सृष्टि के लिए सृष्टि की रचना की और जितने पदार्थ लगे सृष्टि के लिए किए, पर मनुष्य को भगवान ने अपने लिए किया है। सृष्टि में भगवान को अपना कह सके ऐसा एक मानव ही है। देवता तो भोगों में लगे हुए हैं और नारकी जो बेचारे कृष्ण वो भी भोगों में, वे भोग है पाप का, उनको पुण्यों का भोग है। चौरासी लाल चूने के वे भी अपने कर्मों के भोग में लगे हुए हैं। यक्ष राक्षस पिशाच भूत प्रेत पिशाच आदि वे भी अपने कर्मों का भोग भोगने में लगे हुए हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है जो ये अपना उद्धार कर सकता है, भगवान को अपना कह सकता है। यही अगर भगवान की तरफ नहीं लगेगा तो और कोई जगह नहीं है, कोई ऐसी योनि नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान की तरफ जा सके। इस वास्ते भाई बहनों को बड़ी होशियारी से भगवान की तरफ लगना है, खास परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव जन्म मिला है। ये भोग भोगना और संग्रह करना इसके लिए नहीं है, ये एक बड़ी भूल हो रही है जो कि परमात्मा की प्राप्ति में बाधा दे रही है। ध्यान दें भाई बहन सभी, संग्रह करना और सुख भोगना ये दो जो उद्देश्य ये बाधक है। उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति रख करके किया जाए तो संग्रह होना संग्रह भी हो जाएगा, भोग भी हो जाएगा, पर उद्देश्य संग्रह और भोग करने का नहीं है। ऐसी कई बातें हैं मेरे सामने आई है, मैंने देखी है। मनुष्यों को एक बहम है कि हम चाहना करते हैं तभी धन पैदा होता है, हम चाहना नहीं करते तो धन कैसे पैदा होगा। तो चाहना करना है ना, उसके अनुसार धन पैदा नहीं होता है। ऐसे भोग भी अपनी चाहना से मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस बात पर थोड़ा ध्यान दें। ऐसा एक भी कोई प्राणी नहीं है भाव भाई बहनों में जिनकी इच्छा पूरी, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई हो। और ऐसा भी कोई प्राणी नहीं हमारी दृष्टि में, मनुष्यों में, भाई में, बहनों में, जो कोई भी इच्छा पूरी हुई न हो, कोई सब इच्छाएं पूरी हुई हो। ऐसा बोल भी सकता है कोई, परंतु सब इच्छाएं पूरी किसी की नहीं हुई और कुछ इच्छाएं पूरी सबकी होती है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि इच्छा का पूर्ण होना इच्छा के अधीन नहीं है, इच्छा करने के अधीन पूर्ति नहीं है। वो पूर्ति होने वाली वो होगी, नहीं होने वाली नहीं होगी। ये खूब ध्यान देंगे इस बात का, ध्यान लग रहा है अपने जीवन में, इस बात को सोचना है। जो आने वाली चीज है वो आवेगी ही, आप इच्छा करो तो भी आने वाली आवेगी, नहीं इच्छा करो तो भी आने वाली आवेगी। और इच्छा करने में नहीं आने वाली नहीं आवेगी, कितने इच्छा करते हैं और नहीं इच्छा करने वाली नहीं आवेगी। मन चित्त जो मिलेगी चीज वो इच्छा के अधीन नहीं है। इस बात से संसार की इच्छा का त्याग भगवान ने कहा है। गीता में अगर देखा जाए तो कामना के त्याग पर जितना जोर दिया है हर एक ग्रंथ में इतना नहीं मिलता है। इसमें बहुत ही ज्यादा कामना का त्याग करो, इसके पर विशेष कहा है। और भगवान को याद रखो, मन संसार से जो ऊंचा ऊंचा उठो और भगवान के पास चले जाओ, ये दो बातें विशेषता से कही गई है। तो संसार का काम करो, उपार्जन करो, पैदा करो और उनको अच्छे काम में लगाओ, अपने लिए नहीं है। आज सुबह भी मैंने कहा था, जो कि गीता के 3rd अध्याय के 11वां श्लोक होता है, देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमाप्स्यतः। ये श्लोक नहीं कहा, भाव इसका वो ये है कि आप लोग सब मिलकर देवताओं प्रसन्न करें, उनकी वृद्धि करें। ये पहला है, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापति ब्रह्मा जी ने यज्ञों के सहित कर्तव्य कर्म के सहित मनुष्यों को पैदा किए, जीवों को पैदा किए और उन्हें कहा अनेन प्रश्न, इससे तुम वृद्धि हो, अब तुम वृद्ध हो जाओ, बड़े हो जाओ, ऊंचे उठ जाओ। ऐसी बात है, कैसे उठे? तो कहा कि देवान भावता नहीं रहे, तुम अब कर्तव्य से जो सहयज्ञ यज्ञ बताया कर्तव्य मात्र, इससे देवताओं की वृद्धि करो, देवता तुम्हारी वृद्धि करे, ऐसे एक एक ही वृद्धि करते हुए परम पद परम कल्याण को प्राप्त करो। तो ये उपाय बताया भगवान ने। तो आपके हमारे पास जितनी सामग्री है वो सामग्री अपने सुख भोग के लिए नहीं है, किंतु उसके द्वारा दूसरों की सेवा करें, उसके लिए ये हमारी सामग्री दी गई है। अपना निर्वाह भी करें सेवा के लिए, मानो अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, इसका जो उपयोग करें, तो हम केवल अपना जीवन ठीक रहे जिससे कि हम संसार की सेवा कर सके, इसके लिए इनका निर्वाह से अपना निर्वाह करें वस्तुओं से। और हमारा उद्देश्य सबका कल्याण करने का हो तो परस्परम भावयंत, सबके स्त्री पुरुष का आपस में, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र इन चारों का ही वर्णों का ब्राह्मण का कर्तव्य है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र इनका पूजन करे, इनका आदर करे, इनकी वृद्धि करे। क्षत्रिय का काम ये है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र इन चारों की सेवा करे, वेश का भी ये काम है ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र इन चारों का उपकार करे, चारों की वृद्धि करे, चारों की सेवा करे, चारों को ही उन्नत बनावे। ऐसे शूद्रों का काम है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों का ही उत्थान करे। परस्पर भावयंत, परस्पर एक एक की वृद्धि करते परमात्मा को प्राप्त हो गए। ये बहुत ही बढ़िया एक युक्ति बताई है। ये 3rd अध्याय कर्मयोग का है, ये कर्मयोग की बड़ी सार बात है। दूसरों को सुख कैसे हो, घर में रहते हुए भी आप विचार करो, एक एक भाई एक एक बहन जितने सदस्य है, 10, 15, 20, 5, 7 जितने सदस्य है, एक एक का ये चाहिए कि मेरे द्वारा सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले। परिश्रम कठिनता मैं भोगूं, आराम सबको मिले, ऐसा एक एक भाई। माँ का भी यही काम हो कि मेरे लड़का है, भगवान इनको सुख कैसे हो, पिता का भी यही भाव कि स्त्री पुत्र परिवार को सुख सुख कैसे हो, बेटे का भी यही भाव कि पिता है माता है भाई भौजाई इनके सुख कैसे हो, बच्चा बच्ची का भी यही कि सब की सेवा कैसे हो, ऐसे परस्पर एक एक सुख पहुंचा तो परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात बहुत ही एक वैज्ञानिक बड़ी तात्विक बढ़िया बात है। जैसे कल्पना करो कि एक बारात जा रही थी, उस बारात ने समाचार दिया अगर स्टेशन पर के वहां भोजन होगा तो 100 आदमियों के लिए उन्होंने साग पूरी बनाया और बनाया वे सभी भोजन करने लगे, तो भोजन करने में एक एक भाई ने विचार किया कि मैं भूखा न रह जाऊं, तो अपने भोजन करने के लिए जितनी पूरी ली थी वो एक एक दो दो पूरी ले ली, अधिक एक दो अधिक ले गई, तो 8-10 आदमी भूखे रह गए। और वे कहते हैं कि भी दूसरा भूखा न रह जाए, अपने कमरे एक पूरी कम हो तो कोई बात नहीं है, इस तरह से अगर भोजन कर लिया तो भोजन कराए 10-15 आदमी अधिक भोजन कर गए। आप विचार करो इस बात, हम जब दूसरों के हित की चेष्टा करेंगे तो हमारा हित बहुत ज्यादा होगा और मेरा ही मतलब सिद्ध हो, दूसरे कुछ पे परवाह नहीं पर बेपरवाह करें अथवा ये जाए चूल्हे में हमें काम बन जाए, तो सबके सबके ही पतन होगा। ये एक बड़ी मार्मिक बात है, गीता के कर्मयोग की खास बात है। ये सबको सुख कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके ही अपने घरों में आनंद ही आनंद होता रहे, किसी को ही दुख ना हो, ऐसे भाव करें तो सबके सब आनंदित हो जाएंगे। और ये भाव हो कि मेरे को सुख होना चाहिए, दूसरों को परवाह नहीं, चाहे पतन हो चाहे कुछ भी हो, दूसरों के नहीं मेरे को सुख हो, ऐसे करेंगे तो सब दुखी होंगे। वोट का जमाना है, इस बात को ये आप देख सकते हो, वो सबके हित का ही हित का विचार करेंगे तो हित विचार में 99.5 वोट आवेंगे। 100 आदमी सबके हित का विचार करेंगे तो 99 वोट तो हित के आवेंगे ही, और अपना भी आधा वोट हित का ही रहेगा, अहित का तो चाहना हमें चाहना अहित ही तो है नहीं, और मेरा ही मेरा हित और दूसरों का नुकसान हो तो परवाह नहीं, बेपरवाह करेंगे तो दूसरों के प्रति करने से क्या, अपना तो एक वोट होगा, मेरे को सुख मिले और जाए चलने पर परवाह नहीं, तो 99 वोट आएंगे दुख के दुख के। देखो स्वार्थ करने से वोट भी 99 आएंगे और सुख पहुंचाने 99.5 आएंगे, मानो अच्छी बात में फायदा अधिक होता है हमारा और दूसरों का, और बुरी बात में वोट भी थोड़े आते हैं पर नुकसान सबका होता है बहुत ज्यादा। अरे अपना सुख कैसे हो जाएगा, जब सभी दुखी होंगे तो एक सुखी कैसे रहेगा, और सभी सुखी होंगे तो उनके सिवाय और आएंगे वे भी सुखी हो जाएंगे। इस वास्ते मनुष्य को इस वास्ते बनाया कि तुम सबकी सेवा करो, इस वास्ते ये मध्य लोक है, ऊर्ध्व मध्य नीच तीन है, ऊर्ध्व गति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्त राजसा, अधो गति तामसा, तो त्रिलोकी कहलाती है। त्रिलोकी के बीच में मध्य में मध्य तिष्ठन्त राजसा, मनुष्य बताए मध्य लोक में, क्योंकि मध्य लोक की भी सेवा करे, ऊर्ध्व लोक की सेवा करे, अधो लोक की भी सेवा करे, ये बीच में होने से सबकी सेवा कर सकता है, तो ये सेवा करने के लिए मनुष्य बना है। कितनी अलौकिक विस्तृत बात है, क्या सेवा करने वाला दुखी रहेगा, क्या वो भूखा प्यासा रहेगा, सदा व्रत के लिए किसी को बैठा जाए सबको भोजन कराओ तो सबको भोजन कराने वाला क्या भूखा रहेगा, अरे सबको तृप्ति होगी तो सबके मन में उसको भोजन कराने की होगी, तो सब भोजन करे तो सबके सब तृप्त होंगे। ये भावना लाना की बहुत भारी आवश्यकता है, ये सत्संग आयोजन हो रहा है, ये किस वास्ते, हमारे सबको सुखी करने के लिए है। मनुष्य व्यापार आदि में लगते हैं, नौकरी में लगते हैं, खेती में लगते, तरह तरह के व्यापार करते, व्यवसाय करते, तो उसे भी सब करते ही हैं, परंतु सब सुखी कहाँ होते, दुखी दुख होते। भागवत में आया है ना, आज भाव आया था वो, कर्मण्यारभमाणा नाम दुख अति सुखाय च। कर्मणि आरंभ, कर्मों को जो आरंभ करते हैं वो दुख अति सुखाय च, दुख तो मिट जाए, दुख सुख मिल जाए। पश्चित पाक विपर्यास, फल दूसरा होता है, सुख होता है वो भी चला जाता है, दुख और नया आ जाता है। तो दुख के नाश कर सुख के लिए करते, स्वार्थ के लिए, तो दुख ज्यादा होता है। एक दुख से यावदंतं गच्छाम्यहं पार निवारणस्य तावत् द्वितीयं समुपस्थिते में सिद्धेश अनर्था बहुनी भवन्ति। आप अपने सुख के लिए काम करते है ना, तो एक दुख को भी पार नहीं करते, इतने कई दुख आ जाते हैं, कई दुख आ जाते हैं। और सबको सुख करने के लिए करो, तो एक वैज्ञानिक बात बता, मैं आपको सबको सुख देने के लिए काम करूंगा, तो आप सबके सब मेरे को सुख देने की चेष्टा करेंगे तो मेरा सुख ज्यादा होगा, अथवा आपको तो सुख की दे, मैं ही सुख की इच्छा करूंगा तो मैं अकेला ही सुख का इच्छा करूंगा, तो कैसे सुख होगा जो आप सब नहीं देंगे। तो परस्परम भाविन, परस्पर वृद्धि करने से सबके सब सुखी होंगे। ये मनुष्य सीख ले, ये सीखने के लिए ये सत्संग है। कल्पना करो, एक मकान में दो आदमियों को बैठाया, भोजन की सामग्री सब रख दी और करो भोजन करो। अब भोजन की सामग्री है, दो आदमी बंद कर दिया, क्या भोजन करो, भोजन करने लगे तो किया क्या, जो हाथ है इनमें यहाँ लकड़ी देकर मान दिया ऐसे। अब भोजन करते ऐसे करे ना, ऐसा चाहते भोजन कर नहीं सकते, तो सब भोजन की सामग्री है परंतु भूखे बैठे हैं। अगर वे ऐसे करें कि एक उसको तो वो भोजन करा दे, उसको वो करा दे, ऐसे तो दोनों तृप्त हो जाए ना। ऐसे अपने ही अपने स्वार्थ में तो भाई सब हंसे हुए, पशु पक्षी आदि भी है। मनुष्य ये एक ऐसा है जो दूसरों का हित करे, दूसरों की सेवा करे। भगवान भी आशा मनुष्य से रखते हैं और जीव जंतु भी आशा मनुष्य से रखते हैं, देवता भी आशा मनुष्य से रखते हैं, ऋषि मुनि महात्मा पुरुष भी देव मनुष्य आशा रखते हैं। तो ये अगर स्वार्थी हो गया, दूसरों नगर अपनी करेगा तो क्या दशा होगी। आज दुनिया में दुख अधिक हो रहा है, कारण क्या है, धन और भोग सामग्री मेरे पास हो जाए, सुखी मैं हो जाऊं, ऐसे करने से सबके सब दुखी हो रहे हैं। जो अनुशासन करते राज्य करने वाले देखते हैं हमारे पास ज्यादा आ जाए, पंजाब देखते हैं कि हम ज्यादा ले लें, कम दें, वो टैक्स अधिक बढ़ाओ, कहते हम दें नहीं, ऐसे दोनों बुद्धिमानी लगाते हैं, केवल वो लेने के लिए वो न देने के लिए, बुद्धिमान लगा कर दुखी होते हैं दोनों ही, सब प्रजा दुखी हो रही है। तो ये बात सब सृष्टि में आप कर, हाथ की बात नहीं है, कम से कम घरों में तो करो। आप अपने अपने घरों में भाई बहनों से कहना है कि आप नियत बदल करके सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो, आपका सब शहर सुखी हो जाएगा। ऐसे मैंने बातें सुनी है, जिन गांवों में ऐसा विचार हुआ है उन लोगों ने कहा है कि हमारा गांव सुखी हो गया, हमारे घरों की लड़ाई मिट गई। क्योंकि स्वार्थ से लड़ाई होती है, कुत्ते खेलते हैं आपने देखा होगा, बड़े राजी और खोलते हैं, एक एक से खेलते हैं बड़े आनंद से, पर रोटी का टुकड़ा सामने थे लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ऐसे सब प्रेम रहता है पर स्वार्थ का सब लड़ाई हो जाती है शुरू। अरे भाई स्वार्थ का त्याग कर करो तो कुत्तों को तो समझा नहीं सकते, आप तो समझते ही और समझा भी सकते हो। दूसरों के हित करने से अपना हित स्वतः होता है, स्वाभाविक हित होता है। सब सृष्टि हित में लग जाती है, भगवान हित में लग जाते हैं, और स्वार्थ में लगने पर भगवान की उपेक्षा करते हैं, सृष्टि की उपेक्षा करती है, यार दुख पाते हैं मुकुट में। तो ये एक सिद्धांत है गीता जी का, परस्पर भाव अंतर्श्रय सहजा क्या प्रदर्शन किया, प्रजा के प्रजा का रचना किया, इसलिए सब किया, इस वास्ते सबका हित करो। ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूति ते रथा, प्राणी के मात्र के हित रहने से भगवान को प्राप्त होते हैं। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भी ब्रह्म लबन देव निर्वाण निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त है सर्वभूत ही देता, तो सबके हित करने से वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जो हम सुख और संग्रह के लोभ में लगे हुए यहाँ फंस जाते हैं और सबका हित करने के लगते हैं, तो ना हमारे संग्रह की इच्छा रहती है ना हम भोग भोगने की इच्छा रहती है, तो हमारा संग्रह हमारी जो चीज है वो सबके हित में लगेगी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, और नहीं तो पदार्थ हमारे लिए होंगे तो परमात्मा से नीचे रह जाएंगे या यहाँ फंस जाएंगे, ना संसार में सुख होगा ना परमात्मा प्राप्ति होगी। और जब हमारा भाव सबको हित करने का होगा सबको सुख पहुंचाने का होगा तो हम भी बड़े सुखी रहेंगे और परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। घर के बालक आपस में लड़ाई करते हैं, एक एक मारपीट करते हैं, तो माता पिता देखते हैं वे और थप्पड़ लगाते हैं, थोड़ा लड़ते क्यों, वो थप्पड़ और लगाएंगे, आपस में मारपीट होगी पर माँ बाप से पीट मारपीट होगी। और प्रेम से खेलते हैं आदर में एक एक चीज को देते हैं, दूसरे को सुख देते हैं, माता पिता खुश हो जाते हैं, इनाम देते हैं, फायदा मिलता है, तो परस्पर भी सुख होता है और जो मालिक है वो भी सुख देगा। आपस में एक एक दुख देने से परमात्मा फिर उनके शासन करेंगे। एकदम विज्ञान की बात, अपने अनुभव की बात है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि ऐसे सत्संग सुन करके और हम अपने स्वभाव को बदले, लाभ होगा नुकसान होगा नहीं। सबको भोजन देने वाला भूखा कैसे रहेगा, सबको भोजन देगा तो सबके सब लोग उनको भोजन देना चाहेंगे, इस तरह से सहायता करे तो सब लोग उसी सहायता करेंगे। इस वास्ते इस नीति को अपनाओ और इसके लिए ये पाठशाला है, सत्संग है ना, ये अपने जीवन शुद्ध करने के लिए शिक्षा है, पाठशाला है, ये विद्यालय है। इसमें सीख कर फिर घरों में काम करें, काम करके फिर यहाँ फिर सीखे फिर काम करें, तो दुनिया मात्र का सुधार हो जाए। देखो शासन दो तरह का होता है, एक तो शासन होता है दबा करके जबरदस्ती करने का, एक शासन होता है प्रेम और त्याग सिखाने का। तो संत महात्माओं का शासन और राजाओं का शासन दो तरह के शासन अनाधिकार से हमारे देश में चलते आए हैं, दूसरे देशों में इतने नहीं है, मैंने सुनी है बातें, हमने साधुओं की बातें देखी है सुनी है। तो वे क्या करते, संत लोग जाते हैं जहाँ तो सत्संगी होते हैं, वहां बड़ा अपना प्रेम होता है और भाई हम सत्संगी हैं तो आपस में एक एक सुख पहुंचाते हैं। उसमें कोई गलती होती है तो भी विचार कर देंगे, देखो तुम ऐसा कहता हूँ महाराज को कह देंगे, अब महाराज को उनसे कैद कर देंगे, कौन शासन कर देंगे, नहीं भाई महाराज को मत कहना, अच्छा तुमको जैसे कर लेंगे महाराज को मत कहना। तो उसका शासन होता है बड़ा प्रेम से आदर से, और उस शासन से तकलीफ किसी को नहीं होती, हानि किसी की नहीं होती और फायदा होता है, अरे आपस में आनंद रहता है और परमात्मा प्राप्ति होती है। जबरदस्ती डंडे के जोर से किया जाए तो उसमें शासन तो बढ़िया नहीं होता, डरते हुए दब जाएंगे, परंतु उसके दुर्भाव तो पैदा होंगे, दबेंगे थोड़े ही ऊपर से दब जाएंगे, और सेवा करने से भीतर में सद्भाव पैदा होंगे, ऊपर से बड़ा प्रताप प्रेम का बर्ताव होगा। इस वास्ते अपने घरों में ये बात सीखो सबको सुख कैसे हो, कि महाराज हम करें एक दिन तो करते ही नहीं, अरे बड़ी मौज की बात है। ध्यान देना, ये बड़ा प्रश्न होता है कि मैं एक अपने घर में अच्छा बर्ताव करूं तो दूसरों को तो शिक्षा मिली नहीं, दूसरों को पता नहीं है, दूसरे तो अपने स्वार्थ की बात ही करेंगे, तो तकलीफ मेरे एक कोई भोगनी पड़ेगी, दूसरे अपने अपने स्वार्थ करेंगे तो मेरे को तकलीफ ज्यादा पड़ेगी, ये शंका है। क्योंकि सब तो शिक्षित होते नहीं, सब सत्संग करते नहीं, तो पहले तो जो सत्संग करते हैं उन भाइयों को करना चाहिए। पीछे इस बात को देखो, आप अकेले अगर सेवा करते हो तो सेवा नहीं करते तो आपकी सेवा शुद्ध होगी। जैसे एक बाजार है, कल्पना करो एक बाजार है, तो बाजार में कपड़े का बाजार लगा हुआ है, 150 दुकानें हैं, सब दुकानें जगती है ठीक तरह तैयार करते हैं तो भी आपका माल बिकता है, और आधे आदमी काम करे आधे नहीं करे तो भी आपकी धुन रहती है पैदा करने की, और सब सो जाए आप अकेले दुकान रखते हैं तो भी अपने बेचने की इच्छा रहती है। तो सबके सब दुकान करते हैं, उसमें भी आप लाभ करते हैं, थोड़े हैं तो भी, एक है तो भी, परंतु एक आप करोगे चुपचाप तो आपके बहुत ज्यादा ग्राहक आपके पास आएंगे। इस तरह से आप अकेले अगर सब की सेवा करोगे तो जो सब का पुण्य है वो आप अकेले को ज्यादा आएगा, अधिक नफा होगा। दुकानदार बड़े चतुर होते हैं, दूसरे सोए हुए कोई आते हैं तो हल्ला चुप चुप रहो, चुपचाप पकड़ी करते हैं कि दूसरे जग जाएंगे तो ये ग्राहक होंगे इधर लूट लेंगे। इसी तरह सज्जनों दिखने में अपना स्वार्थ दिखता है बाहर, मन परमार्थ से हाथ धो बैठते हैं और परमार्थ की बात करें, सबको हित करने की बात करें तो स्वार्थ भी ज्यादा होगा, परमार्थ भी सिद्ध होगा, लोक और परलोक दोनों शुद्ध हो जाएंगे। भगवद गीता है और धर्मशास्त्र है हमारे, ये तो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि धर्म, धर्म का वर्णन किया, वहां भी कहा कि लौकिक भी उन्नति हो और पारलौकिक भी उन्नति हो, उसका नाम धर्म है। तो ये धर्म का आचरण है, सबको सुख पहुंचे, सबका ही दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष है, त्याग है, समता है, ये जितने दिन देवी संपत्ति गुण है, दूसरों के हित करने में प्रवृत्ति है, ये शांति देने वाला, आनंद देने वाला, शांति पूर्वक थोड़ा भोजन थोड़ी चीज मिल जाए तो बड़ा आनंद रहता है, और अशांति पूर्वक बहुत मिले तो क्या काम का, अब ही दुख पा रहे हैं फिर परिणाम ही दुख पाएंगे। इस वास्ते परस्परम भावयन्तः, हमारे पास जो अधिक चीज है वो हमारी नहीं है, औरों की है, अब औरों की है तो औरों को सेवा करो। ये गीता में कहा, चारू वर्ण बताया गया, स्वकर्मणा तुम अभ्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों का धर्म है, वो वर्णन किया और वर्णन करके स्वेष्वे कर्मणी अभी रहता, अपने अपने कर्म में लगा रहे, तो अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करे। तो सेवा किसी करे, चारों वर्णों की करे इतनी नहीं है, जिससे संसार पैदा हुआ और जिस परमात्मा से सब संसार परिपूर्ण है उस परमात्मा की सेवा करे। तो घर वालों की सेवा केवल घर वालों की नहीं, उसमें जो परमात्मा है उसी सेवा करे, संसार मात्र में परमात्मा पर उसी सेवा करे। सिद्धि विन्दति मानव, उसको सिद्धि हो जाती है। थोड़ा सा फर्क है, दिखने में तो साधारण सी बात दिख है, परंतु बड़ी महत्व की बात है। अपने त्याग पैदा होगा और त्याग शांति अनंतरम, त्याग के बाद में तत्काल ही शांति मिलती है। उस ग्रहण करने में हम स्वतंत्र नहीं है, और त्याग करने में स्वतंत्र है, और त्याग करने को सबको ग्रहण होता। भगवान राम जी का जन्म हुआ उस समय के सर्वस्व दान दीन सबका हो, सबने सर्वस्व दान दिया, जो अपने पास था सबका सब दे दिया, जो पावा रखा नहीं था जिसको मिला उसने भी नहीं रखा, तो क्या हुआ है, जो रह गया। सर्वस्व दान हमने दिया तो हमने सब कुछ दे दिया, और एक एक ने सबको दिया तो अंत में जिनकी जितनी थी उतनी संपत्ति पास की पास रह गई, प्रेम भूमि में बढ़ गया, बर्ताव अच्छा हो गया। और बार बार ही कहावत है, भुगर नाते देना भतीजे लेना, भतीजे ला देना भूगे लेना, भावा भतीजा भुआ है तो भुआ भतीजे को भुआ कहते है, भतीज लाई झुगोटो भी चीज, वो झुगोटो भी लाई, अब वो भुआ है तो भी ये हमारी बहन है, पिता कहता है तो बहन को देता है, तो दोनों में देने से दोनों सुखी होते हैं। इसी तरह से ये रीत हमारे भारतवर्ष की है, जिसके पास जो हरी के अति सत्कार करो, कोई घर बार जा तो उसको भोजन दो, जो ही भूखा उसको भोजन दो, सबकी सेवा करो। तो ये सेवा सीखना है, इसका नाम ही कर्मयोग है। सबको सुख कैसे मिले, सबके सब आनंद कैसे हो जाए, ये भावना हमारी बन जाए, फिर अपने पास कम है वो कम नहीं होगा, वो ज्यादा ही होगा। जो पावा राखा नहीं था तो सबको सब सब दिया, तो जब से पास संपत्ति वैसी वैसी बीसी हो गई, प्रेम मुफ्त में बढ़ गया, घटल गई नहीं, कमी आई नहीं, अरे सर्वस्व दे दिया, डेढ़े में भी कमी नहीं रखी, परंतु अपने पास में से कमी आई नहीं, हुई नहीं, यार प्रेम बड़ा मुख से सब आनंदित हो गया, यार उत्सव मनाया गया बड़ा आनंद का, भगवान में भी प्रेम हो गया, भगवान के उत्साह को अच्छा मनाया गया। तो त्याग से वस्तु कम नहीं होती है। गोरखपुर की बात है, जिले में अकाल पड़ा हुआ था, मैं वहाँ गोरखपुर में ही था, तो अकाल पड़ा हुआ था, तो सेठ जी ने सिद्धेदया जी ने कहा भाई अकाल गुम अकाल में उनको सस्ता अनाज मिल गया, तो सत्संगी भाई थे, उन्होंने कहा हाँ आप कैसे करें, तो उनको भेजा गया जहाँ जहाँ सस्ता अनाज है वहां से तुम लाओ, तो वे लगे लाने के लिए, तो लया अनाज की सस्ती दुकान खोल दी, भीड़ में मसल नहीं जाएगा कोई, तो क्या किया कि जाओ गीता साहिबगंज में दुकान गीता पर जाओ पुर्जा लाओ वहां से, वो पुर्जा एक लिख देती है इतना कि एक रुपये के मार देना है, पुर्जा लिख दिया, तो वो भीड़ जताने के लिए वहां गए पुर्जा देते मुख में, ये पुर्जा लेगा और पुर्जा ले रहा है उसको देना, ऐसे देने से भीड़ दूर करने के लिए इतना चक्कर गया। अब वो दान वो देते देते देते अंत में रुपये बच गए, रुपये कैसे बच गए कि माल लाने वाले देने वाले और प्रबंध करने वाले सब सत्संगी लोग, नौकर तो थे नहीं, अब वो जो सस्ता आया सस्ता पड़ा, तो सस्ता पड़ा सस्ता देने पर भी दाम बढ़ गए, रुपये बढ़ गए, कितने रुपये बच गए, इतने मुनाफा हो गया। तो शेठ जी बोले ये जो मुनाफा है ये मुनाफा मत समझो, ये कर्ज घूस दे रहा है आपको, महिमा तो ये होगी जिले भर में, गीता परेश ने जिला दिया, जिले को जिला दिया, बड़ा अच्छा काम किया, वाह वाह हो रही है, अरे भीतर भीतर आपकी पैदा हो रही है पैसों की, तो ये काम में नहीं रखना, ये पैसा बड़ा खराब है, ये घूसखोरी का पैसा है, इसको खत्म करो। तो पैदे बाहर से लाला कर दिया, जितने काम करने वाले वे अगर नौकरी लेते तो खर्च होता गया नहीं, उन्होंने प्रेम से काम किया सभी हित के लिए, तो वो सबकी सस्ताई पड़ने से पैदा हो गई। अब क्या करो, कब शहर में से लाओ और बिक्री करो, शहर में लाओ और बिक्री करो, ये सब का संपत्ति खत्म करो, इसमें ये पैसा रखना मत, खरा खराब है। तो ऐसा अगर किया तो इसलिए मैंने कहा कि जो आने वाला धन है लेने की इच्छा नहीं, सस्ता देना है, दुनिया का हित करना है, इस भाव से खर्च करना है, खर्च करने की दृष्टि से करने पर मुनाफा हो गया, तो मुनाफा की दृष्टि से विचार करने पर मुनाफा नहीं होगा, वो तो होगा ही, विचार आप मुनाफा रखो स्वार्थ का रखो तो स्वार्थ बुद्धि होगी, अरे परमात्मा अगर परमात्मा के लिए करो कि दूसरा हित कैसे हो, तो सबका हित होगा। गोविंद भवन में शेठ जी ने व्याख्यान दिया था, मैं भी वहां था, उन्होंने कहा कि आप लोग जितनी दुकान में बैठे दुकान करते हो तो मैं जैसे बताऊं वैसे करो, और नहीं तो मैं तुम्हारी दुकान पर 5-7-10 दिन बैठ करके बता दूं कि ऐसे तुम करो व्यापार करो, उस व्यापार करने से दूसरों का हित करने से दूसरों देने से घाटा लग जाए। तो सभा में कहा शेठ जी ने कि देखो गए साल आपके जितनी पैदा हुई उस पैदा से ज्यादा हो जाए तो आपकी, और कम हो जाए तो मैं दूंगा। अभी मैं कह दूं कि तुम्हारी कमी तो मैं दूंगा तो आप हंसोगे कहां से देगा, तो शेष दे सकते थे ना, उन्होंने कहा तू भी कमी रह जाएगी तो मैं पूरी कर दूंगा, अधिक हो जाए तो तुम्हारा, कितनी विलक्षण बात है, अरे भाई कम नहीं होगा, देने में देखता कितना सस्ता देंगे दूसरों को तो हमारी कमी हो जाएगी, ये वहम है। अरे भाग्य लिखा उतना ही मिलेगा, एक लोटा है शेर भर का तो समुद्र में मील भर पानी में नीचे निकाल कर निकालो तो शेर ही आएगा, अरे कुंजे से भरो तो शेर ही आएगा, वो तो भाई उतना ही आएगा। वहां टकसाल चलती थी कलकत्ते में, यहाँ पर तो मैंने देखा है मोहरें बनती थी, रुपये बनते थे, पैसे बनते थे, हम देखने को गए थे, तो सोना ढोते हैं वे नौकर मोहरें ढोते हैं, बोलते हैं सोना रख देते हैं, मोहर बनती है मोहर उधर रखते हैं, सोना रखते हैं, चांदी ले जाते हैं, रुपये बनते हैं, तांबा ले जाते हैं, पैसे बनते हैं। अब दिन भर से सोना ढोवे और चाहे सड़क पर कंकर ढोवे पत्थर ढोवे बोझा तो वो कब हुई है, अरे सोना के ढोने पर भी अंत में पैसे तो ही मिलेंगे, सोना ढोने के उतने पैसे है, पत्थर ढोने के उतने पैसे, तो ढो चाहे पत्थर ढो चाहे सोना, फर्क क्या पड़ता है बताओ, तो देखने में सोना ढोते हैं ऐसा, सोना चांदी तमा ढोते हैं, यार गंगर कोयला के पत्थर ढोते हैं, तो आप किसी काम करो कहीं करोगे मिलने वाली चीज उतनी मिलेगी जितनी मिलने वाली है, तो फिर मुफ्त में अपने चित्त की अशांति और दुर्गति दूर क्यों करो? वर्तमान में तो अशांति होगी, लाखों रुपए पैदा हुए तो शांति नहीं मिलेगी, जिसके वर्त में स्वार्थ होगा और स्वार्थ का त्याग कर हित करेगा तो काम पैसा पैदा कम हो, स्वल्प थोड़ा भी बहुत हो जाएगा बात। इस वास्ते सबके हित की चेष्टा रखते हुए हिते रता हित में रत होने पर यहाँ शांति आनंद होगा और परलोक में कल्याण होगा। दोनों हाथ लड्डू कहते हैं, उसमें तो दोनों हाथ में एक साथ नहीं आता, नफा में नुकसान दोनों में आते लड्डू, इसे दोनों हाथों में लड्डू दोनों एक साथ दोनों हाथों में लड्डू आप मान लोक और परलोक दोनों साथ बिगड़े सुधर जाए तो कितनी बढ़िया बात है। केवल बुद्धि का ही फर्क है, अपना विचार है उस पर विचार करे। तो इस वास्ते एक दो भाई भी एक बहन भी अकेली अगर विचार करेगी तो उनको काम ज्यादा मिलेगा, तो उसको परिश्रम ज्यादा बनेगा, मौका तो बड़ा भाई पुण्य का मिल जाएगा ना। तो इस तरह से सत्संग सुन करके इनकी बातों को काम में लावे, गीता के अनुसार जीवन बनावे, अपना जीवन बनाने के लिए गीता है, गीता का पाठ सुनो समझो, जीवन बनाने के लिए और क्या उद्देश्य है? बस सीखने क्या मतलब है? कोई व्यापार थोड़ा ही, पर व्यापार भी होगा व्यवहार भी होगा सब काम ठीक होगा। तो देवान भाव यता ने ते देवा भाव यंतु परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम भाव सत। आपके पास जो मिला है वो दूसरों के लिए है। युधिष्ठिर के पास नारद जी महाराज आए, वहां वचन सुनाया भागवत में आगा गाड़ी, तो वचन सुनाया जिसमें वर्णन किया ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों वर्णों का धर्म बताया, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासी चारों ही आश्रमों का धर्म बताया। प्रश्न उठा के महाराज संन्यास आश्रम की बड़ी महिमा गई, तो पूछा कि महाराज गृहस्थ में रहता हो मैंने संन्यास के पद को प्राप्त कर सकता है कि नहीं? हाँ कर सकता है। तो वहां ये श्लोक आया, यावत ब्रियेत जठरम तावत सत्वं ही देहिना अधिकं यो विमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। यावत ब्रियेत जठरम, जिससे आपका पेट भर जाए वो तो है आपका, अधिक जो आपके पास पड़ा है वो आपका नहीं है, किसका है पता नहीं, कि जो भूखा हो अन्न दे दो, प्यासा जल पिला दो, रोगी है दवाई दे दो, भूखा कपड़ा नंगा कपड़ा दे दो, जैसे आप निर्वाह करते हो इतनी निर्वाह की चीज और कोई दे दो। वो कहते सब दे दे, संग कैसे दे दे भाई, सब में किस किस का है क्या पता है। तो आप केवल निर्वाह के लिए अपना कर लो और निर्णय देते रहो, तो जो सन्यासी त्यागी है उनको जो पद मिलेगा वो पद मिल जाएगा। सर्वस्व त्याग दिया, घर का त्याग दिया, संग्रह करना का त्याग दिया, वजन स्मरण करता है उसको पद मिले वो पद मिल जाएगा। कितनी विलक्षण बात है। और उतना आप अपना काम उतना ही लेते हो जितना ले सकते हो, ले सकते हो उतना ही लेते हो, उनसे निर्वाह होगा। अंत में छोड़कर मरोगे तो छोड़कर 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 छोड़कर अधिक मरे कम मरे क्या फर्क पड़ता है? तो छोड़ने पड़ेगा। साधु त्यागी होता है वो लंगोटी, तुम भी तो छोड़कर ही मरेगा, पहले सब चीज नष्ट हो जाएगी पीछे मरेगा, ऐसा थोड़ा ही है। धादु दुनिया गावली बावली सोच करे गली रोटी देसी राम जी दोपहर पहली अपने करे, तो अपने तो हित करे, तो अपना निर्वाह जितनी अपनी अपनी है। या वेद जठरम का तात्पर्य कि अपना निर्वाह है उतनी चीज आपकी है, दूसरी किसका है पता नहीं, कोई अभाव उसको वो दे दिया, जो अभाव देखे अपने साधारण दूसरों को दे दिया, जैसे अपने वैसे दूसरों को दे दिया। कितनी विशिष्ट बात है, एक महाभारत विचित्र बात आई। युधिष्ठिर महाराज के सामने भीष्म जी महाराज ने यज्ञों का वर्णन किया, आश्रमेरी कई तरह के यज्ञों का वर्णन किया, तो वहां प्रश्न पूछा गया कि महाराज धनवान है वो तो ऐसा यज्ञ करे, परंतु जिसके पास धन नहीं है तो उसको यज्ञ का फल कैसे मिले? भीष्म जी ने बड़ा उत्तर दिया सुंदर, कि जिसके पास धन है वो उपवास करे, और भाई धन देने से कमी आती है कि नहीं, और त्याग से कमी आती है उसे पुण्य होता है, वो ही उपवास कर ले एक दिन का दो दिन का भक्त पर, तो वो ही फल होगा जो यज्ञ करने का है। तो यज्ञ में तो आफत करनी पड़े, अरे भोजन कम करने, घर का तो अन्न बचे और पुण्य हो जाए यज्ञ का, पारमार्थ उन्नति सुगम है, मनुष्य सोचते नहीं, समझते ऐसा करेगा तो हमारा पारमार्थ कैसे होगा, मेरे पारमार्थ बहुत बढ़िया होगा। इस वास्ते आप लोगों से कहना है, इस सत्संग का प्रयोजन है कि सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब आनंदित हो जाए, सबके तृप्ति हो जाए। संतोष उत्तुल्यम निधि रस्ति नान्यत, संतोष के समान कोई खजाना नहीं है। ये कब होता है कि भाव बड़ा शुद्ध हो जाए, अगर आप थोड़ा सा करो बोला बहुत हो जाएगा। शत साल दत्तमानी लाभों के शक्ति के अनुसार, शिवा शक्ति के अनुसार करें। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।